na ziemię z 8 piętra, bo ja mieszkam na 8 piętrze. Jak pani lodówka upadnie z 8 piętra? Wie pan, wszystko się może zdarzyć. Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Solidarni z Białorusią, historyczne białoruskie barwy znów na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. Program wsparcia dla mieszkańców miejscowości Popegierowskich, zapowiada premier. 400 osób wysprzątało rzekę Słupie, zebrali kilkadziesiąt worków śmieci. Biało-czerwono-białe, historyczne białoruskie barwy na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. Iluminacja to symboliczny gest solidarności z protestującymi już 36 dzień Białorusinami. Tak jak wczoraj wieczorem jest m.in. na Wawelu, Krakowskim Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim w Warszawie, Filharmonii Szczecińskiej czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Musimy stać po stronie uczciwości, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Musimy wspierać działania, które obecnie doprowadzą do normalizacji, do demokratyzacji sytuacji na Białorusi. Musimy się jasno opowiedzieć za uczciwością, sprawiedliwością, solidarnością i myślę, że Zamek Królewski, dawna rezydencja królów Rzeczpospolitej, tej wielonarodowej Rzeczpospolitej, musi bardzo mocno rozbłysnąć. Historyczne białoruskie barwy są także drugi dzień z rzędu na Muzeum Narodowym w Warszawie, mówi jego dyrektor Łukasz Gaweł. My też w czasie Solidarności, okresu Karnawału Solidarności, cieszyliśmy się z każdego gestu poparcia, który przychodził z tak zwanego wolnego świata. Proszę mi wierzyć, my dla Białorusi jesteśmy absolutnym zachodem i oni patrzą na nas bardzo uważnie. Z protestującymi na Białorusi solidaryzowali się dziś Ukraińcy. W Kijowie także pojawiły się biało-czerwono-białe flagi. Na Majdanie Niepodległości zgromadzili się w większości Białorusini. Pracownicy sfery IT, którzy w związku z sytuacją na Białorusi zostali przeniesieni na Ukrainę. Wśród nich Yao Yen, który jeszcze kilkanaście dni temu uczestniczył w protestach w Mińsku. Protestujemy przeciwko przemocy i brutalności ze strony władz, przeciw fałszerstwom wyborczym. Kiedy uda nam się wyrzucić tyrana, wówczas będziemy decydować, jak budować przyszłość naszego kraju. Gennadij Druzenko, uczestnik rewolucji na Majdanie i walk w Donbasie, przyszedł wesprzeć Białorusinów. Białorusy nam dopomagali. Wielu Białorusinów pomagało nam w walce z rosyjską agresją. To dla nas czas spłaty długu. Ukraina jest żywotnie zainteresowana demokracją na Białorusi. Wtedy być może uda nam się odnowić wspólnotę Międzymorza, której Rosja będzie się obawiać. Uczestnicy akcji z Majdanu Niepodległości przeszli pod ambasadę Białorusi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Program wsparcia dla mieszkańców wsi, którzy pracowali w byłych PGR-ach, zapowiada premier. Podczas święta Wdzięcznej Polskiej Wsi w Bralinie w Małopolsce Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd zobowiązuje się do likwidowania błędów przeszłości popełnionych wobec miejscowości, które w latach 90. i później były skazane na zapomnienie i biedę. Od najbliższego roku, jeszcze pod koniec tego roku, ruszamy z programem wsparcia dla wsi PGR-owskich i popegierowskich. To jest ważne, aby wyrównać szanse dla wszystkich mieszkańców wsi, a w szczególności tych wiosek, które zostały tak boleśnie dotknięte niesprawiedliwością polskiej transformacji. Podczas święta Wdzięcznej Polskiej Wsi w Bralinie rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Niemal 400 osób sprzątało rzekę Słupie. Grupa wędrująca wzdłuż rzeki zbierała odpady na brzegach. Kajakarze wyławiali śmieci z wody, a płetwonurkowie zbierali te na dnie. W ciągu kilku godzin od Bydlina do Ustki zebrano kilkadziesiąt worków odpadów. Wszyscy to widzieli, że jednak się poprawiło. Są śmieci oczywiście, zawsze będą pewnie, niestety. Ale jest dużo lepiej niż w zeszłym roku. Ja myślę, że to jednak troszeczkę też edukacyjnie podziałało, że te śmieci nie znikają, że one są w tej wodzie. Co znaleźliście? No tradycyjnie butelki, opony, krzesła, styropiany, no to co pływa, co nie opadnie na dno, chociaż to co jest na dnie też wyciągamy. Mówi współorganizator akcji Michał Wiśniewski. Ekospływ Słupią odbył się drugi rok z rzędu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dość pogodnie, więcej chmur w centralnej części kraju i na północy nad morzem słaby deszcz. W nocy już bez opadów i od 12 do 15 stopni. Jutro dużo słońca, 19 stopni pokażą termometry na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Pojutrze jeszcze cieplej, do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Niedziela. Minęła 19:00. Pora na koncert w Trójce. Bardzo nisko kłaniam się tym z Państwa, którzy słuchają nas przy pomocy radia, w programie trzecim Polskiego Radia. No ale dziś także witam gorąco tych z Państwa, którzy nas oglądają, dlatego że transmisja wideo na naszych stronach internetowych, a także na profilu facebookowym Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dziś wyjątkowy i piękny koncert, jak zwykle w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset koncertów. I tych mniejszych, takie jak te dziś w studiu Agnieszki Osieckiej, i tych dużych, jak na przykład te na festiwalu w Jarocinie. Od wielu lat dla siebie i dla publiczności zapewniają rock'n'rollowe życie, a skoro tak i my takie życie lubimy, no to dziś ich obecność tutaj u nas na Myśliwieckiej 357, być może, ośmielę się to dość nieskromnie powiedzieć, jeden z najważniejszych koncertów dla nich. Mają na swoim koncie już 3 płyty, tak wygląda najnowsza. I słuchacze Trójki znają tę płytę, dlatego że przesłuchiwaliśmy utwory z tej płyty w tym tygodniu w programie trzecim na naszej antenie. A w związku z tym, że od lat uważam, że rock and roll nie wymaga kwiecistych zapowiedzi, zarówno zespół, jak i państwo, jak i ja, mamy już pewnie ochotę na muzykę. Z Wrocławia na żywo. Na scenie trójkowej imienia Agnieszki Osieckiej zespół Neony. Co? Mają papierotki w albumach i zdjęcie mały Portman, autodestrukcyjna postać. Tilda Swinton w Nienasyconych i Uma Thurman na boso. Wciąga charyzmę nocą, wciąga charyzmę do nosa. Już zapomniałeś to. Na pośrednich stacjach, ona zbyt piękna, by wysiadać, o zbyt głupi, by ją kochać, rozpuszczeni w tych substancjach, niekończącego się miasta. A profilówkę zrobi jej brat, zanim jeszcze dali mu El Dubai wiele więcej. Ona się szczyci bratem nocą po mieście, z kolegami bawi się w ustalanie granic. Już zapomniałeś to, co jest. cały biały jest dowód. Złamana karta i mokra szybka telefonu. Mokra szybka telefonu. Witamy serdecznie wszystkich przed odbiornikami. Witamy publiczność, może nie tak liczną, jakbyśmy chcieli, ale takie mamy czasy. Fajnie, że możemy grać dla ludzi w studio, że nie gramy do pustych ścian. Zespół Neony już występował 5 lat temu w studio imienia Agnieszki Osieckiej, promując płytę Uniform, i wtedy graliśmy do pustej sali. Dzisiaj gramy dla kilku osób, ale cieszymy się, że jesteście z nami tutaj i że możemy wystąpić po raz kolejny, promując naszą trzecią już płytę pod tytułem Teraz. Wyjeżdżam. Utwór niekoniecznie o zawodzie miłosnym. Obrzydom mnie, uciekaj stąd. kochana, w imię czego mam teraz chodzić na kolanach. Wyjeżdżam, pokrzyżowałaś plany. Mieliśmy być jak wiatr i morze niepokonani. Dziękujemy pięknie. Tak śledziliśmy, które utwory będą grane w tym tygodniu. Debet był grany chyba najczęściej, tak mi się wydaje. Czas na debet. Słychać w tym utworze chyba troszeczkę taką nutę janerkową, przynajmniej w refrenie. To nasz taki mistrz z naszego miasta, z Wrocławia. Powoli umieramy na wesoło. Nocny autobus leci nad parkiem. Charytatywny Bono znudził się już nawet fanom. Słuchamy reklam z odtwarzaczy za darmo. Miłość, ambasador ciepłych krajów. Nie każdy może, chociaż chciałby. Miłość, jest w Ameryce u nas zima. Chłodny klimat dla kochanków. Niebie są ci, którym się chce, a ty na ziemi masz debet. Niebie są ci, którym się chce. Niebie są ci, którym się chce, a ty na ziemi masz debet. To teraz na szybko powrócimy sobie troszeczkę klimatem do utworu, w zasadzie do nie utworu, tylko do atmosfery, którą tak naprawdę neony miały na pierwszej płycie i to jest chyba jedyny taki utwór, który nawiązuje do klimatem do niewolników Weekendu. Jedyny utwór w takim klimacie, który znalazł się na płycie teraz, Orbita Baru. U miasta poszło spać, a drugie pół się nudzi. Ktoś złamał komuś nos, ktoś sen znów zgubił. I póki co jaćmy na orbicie baru. Nie chcemy jeszcze spać, nie mamy złych zamiarów. Jeszcze nie teraz, nie poddaję się. Ręce do góry, kocham cię. La la la la, jeszcze tą chwilę, poobijajmy się. Ręce do góry, kocham cię. La la la la, la oh, oh. La la la la, la. Pogoda z plasma kaczy, w mieście nowy duch. My ciągle w sobie mamy jeszcze ten głód. Jedno nie zmienia się tu, zawsze znajdziesz tych, którzy nie mogą spać tak samo jak ty. Jeszcze nie teraz, nikt nie poddaje się. Ręce do góry, kocham cię. La la la la, jeszcze tą chwilę, popijajmy się. Ręce do góry, kocham cię. La la la la, la. Już prawie świta, już prawie świta. A jeszcze świta bawi się. Już prawie świta, już prawie świta. A jeszcze świta bawi się. Ty dwie, moja orbita z twoją zaraz złączy się. Dziękujemy pięknie. Zwalniamy na palm. Mamy tu wielką, na palm się wlewa do usta. Trzeba mi, nie odchodź proszę dziś. Powali mi się na głowę świat, usuwa grunt spod nóg. A ty, nieruchoma pogodę, nieruchoma pogodę. Ty jak nieruchoma pogodę, nie mówisz mi. Dziurawić nie możesz, jeśli chcesz. Wylej wrzątek na głowę, dobrze wiesz. Wszystko zniosę, tylko proszę, powiedz to powiedz. milion znowu atomowych serc. Teraz wszystko przez mgłę, jak jakiś sen. Nie zostawiaj nas, nie zostawiaj mnie. Mamy wspólne hasła do tylu spraw. Mamy wspólną radość, mamy wspólny strach. Te ulice, skwery to nasz wspólny świat. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj nas. Nieruchomy pod lodem, jak nieruchomy pod lodem, jak nieruchomy pod lodem. Wylej wrzątek na głowę, dobrze wiesz, wszystko zniosę. Tylko proszę, powiedz, to powiedz, to koniec. To koniec. Muszę zapowiedzieć, bo to jest utwór, w którym jest dużo takich kadrów z dzieciństwa. Zauważyłem, że każdy zespół, każdy artysta gdzieś tam, kiedy pisze, sięga do swojego dzieciństwa, tego, co go ukształtowało, tego, co zapamiętał. Dopiero na trzeciej płycie, ale pojawił się taki utwór w repertuarze Neonów, Wchowanego. Thank you. co się ze mną stało. Czarny smog mi się wdziera do płuc. Tyle muszę na teraz, tyle muszę na już. Już nie pamiętam, jak było, gdy każdą postacią z filmu. To impuls jest, to chwila. Jeszcze poczekam chwilę. Schowałem się i tak trudno mnie znaleźć. Sam siebie w lustrach nie rozpoznaję. Schowałem się i zapomniałem. Roześmianą mami, brudne ręce. Nie pamiętam, kiedy to się stało. Nie pamiętam, kiedy. Poczekam chwilę. Schowałem się i tak trudno mnie znaleźć. Sam siebie w lustrach nie rozpoznaję. Schowałem się i zapomniałem. Przesiadam się na instrument klawiszowy i myśli się duszą kawałek o naszym ego. Szybko miał przydapić. Raz, dwa. Już jestem przy swoim stanowisku. Z czarnymi i białymi klawiszami. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Czas wysłać ego na dietę i Gdzie wietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Czas wysłać jego mam wiedzę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Zewnętrznej pamięci jest sobota, nie spałeś i bezsprzecznie jest teraz. Chciałbyś być w innym miejscu, ale goni cię jutro. Chciałeś być trochę lepszy, no trudno. Chciałeś być trochę lepszy, trudno. Chciałaś być trochę lepsza. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się dużo. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się dużo. Zewnętrznej pamięci jest sobota, nie spałaś i bezsprzecznie jest teraz. Chciałabyś tak 100%, ale goni cię jutro. Dziękuję. DJ Kot, bardzo abstrakcyjny utwór, ale można w nim odnaleźć dużo aktualnych, bardzo prawd. Trochę nasz hymn, DJ Kot. Nie podrobisz stylu kota. musiałbyś to przeżyć. Niektóre okładki są niepozorne, nieatrakcyjne, a w środku kalejdoskop barw, dźwięki kosmosu i historie jak z najlepszych powieści. DJ Cole ma ich setki. On nie puszcza płyt, to płyty grają u kota. On tańczy w rytm swojej historii, a z nim cała sala powtarza za nim wszystkie ruchy. Każdy inaczej się nastroił, więc synchronizacja trwa. Sha-la-la, la-la-la, la-la-la. Płyty się kręcą dla kota, płyty go nie kręcą. To płyty się kręcą dla kota, kochają go swoimi czarnymi wynylowymi sercami, które rozcina igła, z każdym obrotem tnie je na okrągłe plastry. Stary DJ Cole. Nieustępliwy jak niedźwiedź, nigdy nie gra tego, co mu każą. Dziękujemy. Jak się czujecie, bo jest taki ekskluzywny koncert dzisiaj dla was w zasadzie. Coś na kształt najmniejszego koncertu świata. Super. Zagramy teraz utwór Ona. Też często pojawiał się w tym tygodniu w Trójce. Mam nadzieję, że na dłużej zagości w tej stacji. Prawda, chłopaki? Prawda, prawda. Prawda, prawda. Nie zazdroszczę ci drapaczy chmur z papieru aż do nieba, cienką nicią połączonych w złoty kierat, tej korony, co cię w skronie tak uwiera. Nie zazdroszczę ci uników i tych spojrzeń w korytarzach, pierwszych miejsc i wyścigu kalendarza. Nic przeraża mnie, jak nic przeraża mnie, to co w oczach masz. Masz to co w oczach masz. Mógłbym teraz w szklanej klatce jak w akwarium liczyć się raz. Ciągle zbieram, zbierać i umierać, stać przy sterach i wydawać polecenia. Mógłbym teraz, tak jak ty, budzić respekt, znasz ten temat. Wolę wszystko albo nic, wszystko teraz ze mnie drwi. Yeah. przebranych i podziwu, ścian fleszy i miłości obiektywów. Bo jak nic przeraża mnie, to co w oczach mam. Co mam niestabilny stan, chwilę, gdy wszystko w duszy gra. Ona blisko jest i nie chcę wiedzieć, że jest jakiś lepszy świat. Kocham to, co mam niestabilny stan, chwilę, gdy wszystko w duszy gra. Całkiem wam nieźle idzie ten aplauz, więc może pośpiewamy w tej piosence. Utwór pierwszy otwierający płytę i tak też nazywa się płyta, utwór Teraz. To co, teraz zaśpiewacie z nami, czy nie? A przedstawcie się, że tak powiem, publiczności przed odbiornikami. Teraz jest każdy z osobna. Wasz moment. 3, 4. Tak brzmi cały tłum ludzi. Aż 6 osób. Teraz. Teraz zagramy teraz. Teraz lód, teraz połączone z tu. Było przegrać, musisz zjeść tu i teraz. Chcę ciebie mieć, palce przytrzaśnięte w drzwiach, krew na wargach, ty i ja. Złe decyzje wciąż nasze są, ty moja koka, ja twój błąd. Jak króla lecę prostą do ciebie. Padam szyn, chcę podróżować szybciej niż wibra. Tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. La la la la. Między nami jest kołem bez wątpienia. Nie ma kantów i nie ma przerw. I ważne jest teraz geometria uczuć, nie do policzenia. Żyj tylko tym teraz. Dlaczego chcesz umierać? Jak kula lecę prosto do ciebie. Jak roller coaster wypadam z szyn. Chcę podróżować szybciej niż wira. Mam gadżet. Macie gerbas, co powietrze tnie, jak pierwszy oddech, strzał z shotguna, gdy tylko chcesz być blisko mnie, jak sześciometrowa fala. Jesteśmy nie do powstrzymania, gdy tylko chcesz, tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. Jak kula lecę prosto do ciebie, jak roller coaster wypadam z szyn, chcę podróżować szybciej niż widzę. Tylko chcesz, tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. Okej, to teraz czas na was. One, two, three. Zróbmy z tego koncert jak na Wembley. Hej! Tak jest właśnie na Myśliwieckiej 357. Szymon, pomóż. One, two, three i... O, poleciał głosem. Koncert zespołu Neony zapowiadany przez Piotra Barona. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Bożena Mieczkowska, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki.